Açık Dergi. Evet, Açık Radyo ve Açık Dergi programındasınız. Canlı yayındayız. Bir stüdyo konuğumuz var. Bu akşam Volkan Çelebi bizlerle beraber. Monoklün 5. yılı ve de bu cuma günü açılacak Monoklün yeni mekanı vesilesiyle esasında Açık Dergi'de bir sefer daha konuk etme fırsatını bulduk onu. Hoş geldin Volkan. Hoş bulduk, merhaba. Bir kere daha Açık Radyo'ya. Evet, 5. yıl. Daha öncesinde iki sefer konuk aldığımızı hatırlıyorum. İlki evet. Hegel sayısıydı. Sonrasında ikimiz de karıştırıyoruz gerçi tarihleri ama zannedersem Hegel'de. Livias sayısının hemen öncesinde. Evet. Nancy konferansından da sanırım bir ay önce filandı. Evet, kısa bir giriş yapalım gene de. Epey zaman geçmiş olmasına evet. Rağmen Monokl hakkında olsun. Evet, 2006 yılı kuruluşumuz. 5. yılımız söylendiği üzere. İşte ilk 3 sayı biraz kendini arayan bir edebi yönelimle başladı. Başından beri tabii teorik bir duruş oluşturma çabası var. Fakat özellikle işte uluslararası boyutun da işin içine katıldığı Hegel sayısıyla birlikte o yönelimler tamamen teorik bir alana aktı. En azından şu ana kadar böyle oldu. Hegel, Lacan, sonrasında Levinas ve en son işte Mayıs ayında çıkardığımız Nancy sayısı. Tabii bu arada bu sayılarla ilgili uluslararası konferanslar da yaptık. Özellikle en son yaptığımız Levinas konferansı. Levinas sayısına katılan uzmanlar aramızdaydı. 2 gün boyunca yoğun bir konferans oldu. Yine Ekim'in sonunda Jean-Luc Nancy'nin bizzat katıldığı Demokrasi Fikri konferansını gerçekleştirdik. O da gerçekten önemli bir etkinlikti. Şimdi de bütün bu felsefi teorik yönelimler ve etkinliklerin ardından belki ilk dönemin de bir yeniden ortaya çıkışı diyebileceğimiz yeni bir dönem. Ben 3. bir dönem olarak adlandırıyorum bunu Monokl açısından. Özellikle bu süreçte Ekim ayında yayın evinin kuruluşu, kitaplar basmaya başlaması, bu yeni yerle birlikte yayın evinin daha da işin içinde olduğu bir dönem başlayacak. Elbette dergi sürmeye devam edecek fakat ilk dönemdeki o edebi yönelimleri özellikle yayın evi aracılığıyla tekrar ortaya koyup bir şekilde fikirlerin etrafındaki hayatlara tekrardan döneceğiz diye düşünüyorum. Evet. Bundan ne anladığımızı merak ediyorum esasında. İlk başta esasında Monokl dergisi, evet. Monokl Kurgusuz Labirent ilk kurulduğunda evet. Epey geniş bir kurucu kadrosu evet. Kuruldu. Şimdi ondan sonraki dönemde belli tematik sayılar yapıldı. Öncesi biraz daha çeşitli temaların olduğu, tek bir odağın olmadığı sayılardı. Onları nasıl birbirinden ayırıyoruz? Hani kişilere odaklanmak. Evet, şimdi ilk 3 sayı türlülüklerin fazla olduğu, hem edebiyat çevresi, hem şairlerin çevresi, hem felsefecilerin bir arada bulunduğu bir gruptu. Zamanla tabii insanların kendi hayatlarıyla ilgili de aldığı kararlar neticesinde ve tabii ki Türkiye'nin özellikle fikir üretimiyle ilgili ciddi bir boşluk yaşıyor olması ve bizim de kendi imkanlarımız bizi hayatlarımızın da bir sonucu olarak daha teorik bir noktaya, daha teorik çalışmalar yapma noktasına itti. En azından 2008'den sonra şu zamana kadar bu böyle sürüp geldi ve tabii böyle bir teorik yönelim özellikle Türkiye'nin okuyucu kitlesi ve Türkiye'nin akademik düzeyi, aynı zamanda üretim şartları, yapıt şartları düşünüldüğünde bizi epey tekil bir noktaya itti. Yani aslında karanlık bir noktaya itti dersek herhalde abartmış olmayız. Yani gerekli evet. Ama karanlık bir nokta. Evet, bu kısmı esasında açmak istiyorum. Mesela katılımcıları düşündüğümüzde hem Lacan Kongresi'nin hem de Levinas Kongresi'nin evet. Katılımcılarını düşündüğümüzde uluslararası akademik camiada epey üretimde bulunan insanlardı ve bunların büyük bir kısmı turistik geziler dışında ilk defa böyle bir vesileyle evet. Buraya gelmişlerdi. Tabii ki çeşitli seminerlerle buraya gelenleri vardır. Böyle bir genellemeye gitmek istemiyorum. Hani bu açıdan Monokl'un getirdiği neydi? En azından buraya gelen davetlerin gözlemleri ne oldu? Monokl'un yani başından beri Türkiye'de şahsen mesela benim de eksikliğini gözlemlediğim bir boyutu Türkiye'nin felsefi etkinlik düzleminde çok fakiriz. Yani dünyanın çeşitli ülkelerinde filozoflar düzleminde olsun, tematikler düzleminde olsun her sene yüzlerce binlerce diyebileceğim oranda konferanslar düzenleniyor. Monocle'un acaba biraz o uluslararası akışa Türkiye'yi de eklemleyebilir miyiz kaygısı en içte en azından. Hep bir yerlerde bir soru işareti olarak durdu. Evet, bu ikinci süreçte konuştuğumuz meseleydi, evet, aslında. Evet, hep o akışa acaba eklemlenebilir miyiz? O akıştan bir şeyler tutabilir miyiz? Ya da o akışta bizi bir şeyler tutabilir mi sorusu. Bizi tabii böyle konferanslar yapmaya itti. Ya tabii bu konferansların Türkiye için özellikle okuyucunun konularla ilgili bilgi yoksunluğu da düşünüldüğünde bayağı ileri noktalarda konferanslar olduğu ve tabii sonuç olarak yine bizim o gerekli ama karanlık bir noktada durduğumuz sonucunu çıkartabiliriz. Gelenler açısından ise bir defa çok ciddi bir heyecan olduğunun farkındalar Türkiye'de. Yani hem Monocle'un yaptıkları karşısında ciddi bir şaşkınlık yaşıyorlar. Hem de böyle bir şeyin Avrupa olmayan ama Avrupa ile kapıları ve aralıkları sürekli giden gelen, açılan, kapanan bir coğrafyada, Türkiye'de olması onların merakını daha da cezbediyor. Yani buradaki kültürün kendi kültürlerinden farklı bir kültür olduklarının hemen farkına varıyorlar. Ama bir şekilde bizim onlarla söylem düzleminde bir ortaklık yaratmaya çalışmamız, yine onların bir şekilde kendi söylemlerini bize aktarmaya çalışması bence çok ciddi bir felsefi mimari için altyapı oluşturdu diyebilirim. Ya ben şahsen bu etkinliklerin, bu sayıların bizim kendi yüklendiğimiz, Türkçe'de yüklenmeye çalıştığımız o felsefe dilini yaratmak konusunda bize ciddi perspektifler getirdiği kanısındayım. En azından bir felsefi mimari, felsefi söylem nasıl akışkan hale getirilir? Nasıl sunulabilir? Nasıl yaygınlaştırılabilir? Ya biz bunları gözlemleme şansına sahip olduk bu konferanslarda. Ve bunun bütün Monocle'un geri kalan yolculuğunda bence hep bir yerlerde duran ve bize bir şeyler öğretmeye devam eden bir çatı olduğunu düşünüyorum. Evet. Bir de bir yandan aslında son iki sayıya baktığımızda Levinas ve Nancy, evet, sayılarından bahsediyorum. Bu uluslararası konferansların da tam da o sayılarda da epey baskın olan başkasıyla olmak tematiğine de epey bizi yaklaştırdığını düşünüyorum. Yani bir nevi cemaat demeyeceğim, o kelimeyi muhtemelen sevmeyeceğiz, evet, ama bir nevi topluluk oluşturma, evet, fikri en azından uluslararası düzeyde. Hani şimdi, evet, sen fikir bina etmekten bahsettin. Bu iradenin dışında hani başka iradelerin de, evet, kendi yönelimlerini gerçekleştirebilecekleri esasında başka bir akışkanlığı da ortaya çıkardığı söylenebilir belki bu konferansların. Evet, Monocle'un zaten hani o bahsettiğim uluslararası akışa eklemlenme yönünde büyük bir başarısı olduğunu gözlemliyorum ben. Yurt dışında, Avrupa'da ve Amerika'da Monocle neredeyse o alandaki bahsettiğimiz filozoflarla ilgili çalışan alanlardaki insanlar tarafından büyük oranda tanınıyor şu an. Ve tabii bu tanınma bize ilerisi için büyük bir motivasyon da sağlıyor. Ve başkasıyla kurduğumuz ilişki sadece bu coğrafyadaki başkasıyla değil, başka coğrafyadaki başkalarıyla. Hatta başka coğrafyanın aynı insan, aynılarıyla, bizim için hala başkalık taşıyan aynılarıyla kurulan bir ilişkiye dönüşüyor. Tam da birazdan söyleyeceksin belki, işte bu aynılık, başkalık, aynı coğrafya, farklı coğrafyalar ilişkisi içinde bir onur kururu oluşturduk. Ve Ekim'in 27'sinde ve 28'inde komünite, yani topluluk ya da ortaklık diye çevirdiğimiz ve dostluk, ortaklık ve dostluk adı altında uluslararası bir konferans düzenleyeceğiz. Monocle'un ne yaptığını, ne ettiğini şu ana kadar manevi olarak, ruhsal olarak ve içtenlik düzeyinde sorgulayabileceğimiz ve bunu yazının, düşüncenin araçlarıyla yapabileceğimiz bir konferans olacak o. İlk kez Monocle'un bir filozof üzerine değil, kendisi üzerine, kendi temsili üzerine bir sorgulaması olacak o. Ve bunu dostluk ve ortaklık geliştirdiğimiz o başkalarıyla yapacağız. İşte bunlar kimler? Muhtemelen hastalığı nedeniyle gelip gelmeyeceği belirsiz olsa da Jean-Luc Nancy. Yine onu kurduğumuzda, evet, ikinci sefer gelmiş olacak gelirse. John Kopiak, psikanalist, profesör. Daniel Cohen-Levinas, Levinas'ın gelini. Kenneth Westphal, Hegel konferansımıza katılmıştı. Ve René Major, şu an o da Derrida ve Lacan üzerine çalışmalar olan çok değerli bir psikanalist. Ve Ahmet Soysal, Türkiye'den de bizi başından beri desteklediği için ve bizimle başından beri fikirlerini paylaştığı için onur kurulunda o da yer alıyor ve o da orada olacak. Tabii bizim de kendimiz konferansın dışında ertesi gün Monocle'un kendi kadrosuyla gelenler arasında da özel bir atölye çalışması gerçekleştireceğiz. şimdilik bunu söyleyebilirim. Peki şey de merak ediyorum. Şimdi Onur Kurulu'ndaki isimlerden bahsettiğimizde epey katkıda bulunabilecek isimler. Buradaki, evet. Burada bir şekilde onlarla temas edecek insanlar. Türkiye'den nasıl bir temas olacağını öngörebilirsin? Monoklu o mesela. İnsanlar arasında mı yoksa o insanlarla Türkiye'deki başkalar arasında mı? İkincisi. Ya bunun nasıl olabileceğini şu an ben kestiremiyorum ama biz en azından mesela Jean-Luc Nancy'nin yapıtlarını ciddi bir şekilde çevirmek için ciddi bir çaba ve projeler içerisindeyiz. Yani en azından Jean-Luc Nancy'nin kendisi de olmasa bile Jean-Luc Nancy'nin yani gövdesi dediğimiz yapıtlarıyla bir ilişki kurulması için ve Türkiye'deki söyleme girmesi için çabalıyoruz biz. Evet. Ama dışarıda şu an bizim dışımızda onunla nasıl bir ilişki kurulabileceği konusunda ya bir şeyler söylemek zor. Sadece bu Demokrasi Fikri Konferansı'nda benim görebildiğim demokrasi fikri açısından Nancy Türkiye'de hiç düşünülmeyen, hiç gündemde bile olmayan. Çünkü kavramsal kalıplar öylesine körleşmiş ki demokrasi ile komünizm kavramlarını hiç kimse yan yana düşünmüyordu bile. Fakat Nancy geldi ve demokrasiyi anlattı ve kendine göre geliştirdiği, bence belki de son 30-40 yıldır geliştirilmiş epey özgün bir komünizm konseptiyle ikisini bir arada okudu. İkisini bir arada değerlendirdi. Mesela Türkiye'de Türkiye'nin sol geleneği de düşünüldüğünde ben Nancy'nin oralardan belki politik uzamdan işe dahil olabileceğini düşünüyorum. Felsefi uzamdan önce. O daha uzun vadeli bir iş olacaktır. Nancy'nin katkısını açabilir misin bu arada? İki diye okuma dedin ya. Demokrasi ve komünizm konusunda, evet. Mı? Şimdi Nancy'nin komünite okuması yani insanların tekil çoğul bir şekilde birlikte yaşamalarına dayanıyor. Ama normal bildiğimiz sosyalist ya da komünist düzendeki devlet ya da totaliter bir yapı değil. Tekil çoğul insanların birlikte ve başka yaşadığı bir ortamın ortaklık, adalet ve kardeşlik sunulmasından bahsediyor Nancy. Ve böyle bir komünizmi kavramı geliştiriyor. Yoksa aslında Marx'ın mülkiyet üzerinden yaptığı çözümlemelerle ilgili bir şeyi yok. Yönelimi yok Jean-Luc Nancy'nin. Hatta sen de biliyorsun Alain Badiou şey diyor, çağımızın son komünisti Jean-Luc Nancy. Yani çünkü bir defa Derrida, Lacan gibi isimlerle çok yakın olması ve buna rağmen bir komünist profili çizmesi çok ilginç öncelikle. Çünkü bizim dekonstrüksiyonist olarak bildiğimiz isimlerin komünizmle mesafesi biliniyor. Evet, evet. Hatta mesafesinden öte onun yıkıcı eleştirileri biliniyor. Buna Derrida da dahil. Fakat Nancy'ye geldiğimiz zaman çok farklı bir durumla karşılaşıyoruz. Neredeyse komünizme bir övgü diyebileceğimiz biçimde, tabii kendi sistematik çabası içerisinde geliştirilmiş bir kavramlar ağı. Teknolojiyi de işin içine katan, tekil çoğul faktörleri de sosyal medyayı da işin içine katan bir böyle uzamlanma, aralıklanma, kendi kendine açılma, kendi başkasına açılma projesi var. Ve bu o dekonstrüksiyonist tavırdan da sıyrılan bir tavır. Yani bize bir şeyler sunuyor, dünyanın anlamına dair bir şeyler söyleyebiliyor. Türkiye'de sanırım ilerleyen günlerde, ilerleyen zamanlarda ben bu damarın daha da açılacağını düşünüyorum. Badiou'nun da tabii Badiou sayısı söyleyeceksin birazdan yine. Ben senin söyleyeceklerini bugün önceden söylüyorum. Sanki ben sunuyorum programı gibi oldu ama. Badiou sayısı da yaptığımızda zaten bizim kendi felsefi çabamızın bu söylemlerin akışkanlığını daha da kolaylaştıracağını söyleyebiliriz. Çünkü Badiou ile ilgili sayı yaptığımızda ve de Badiou konferansı yapacağız 1-2 Aralık'ta. O zaman komünist söylemin Türkiye'de en azından bizi takip edenler açısından daha da gündeme gelebileceğini ve farklı bir şekilde son dönem Fransız düşüncesinin onu anladığı şekilde gündeme gelebileceğini düşünürsek Nancy'nin ben Badiou sayısıyla birlikte daha da ilgin artacağını düşünüyorum Nancy'ye. Nancy'nin fikrini, evet. Evet. Nancy biraz da zannedersem radikal komünist, evet. Kısımdan birazcık da şey kalmıyor mu? Ya, felsefi. Ya, ortodoks ya da heterodoks bir kola ait değil. Yani o yüzden çok özgün. Yani muhtemelen Marksistlerin büyük bir kısmı onu komünist olarak bile görmüyor olabilirler yani. Evet, çok büyük olasılıklı. Bu en son İngiltere'de yapılan konferansta Nancy'nin varlığı birazcık daha çok daha nasıl diyeyim, sükunet. Evet, onlar karanlık bir, sanki karanlık sessizliğin içinde konuşuyormuş gibi, öbürleri duymuyormuş gibi. Çünkü öbürlerinin kendi aralarında zaten yüzyıllardır sürdürdüğü klasik tartışmalar devam edip duruyor. Evet, Badiou sayısından ama sanırım bu tartışmalar da biraz yaklaşılacak. Evet, Badiou sayısı, şimdi biz şu an Delos sayısını hazırlıyoruz. Delos sayısını, yani her zaman gecikmeler oluyor. Çok devasa kütleler olduğu için muhtemelen sonbaharın sonlarına doğru çıkartma şansı buluruz. Badiou sayısında kışın sonlarına doğru ya da baharın başlarında çıkartabileceğimizi düşünüyorum. Bu arada 1-2 Aralık'ta, şimdiden duyuralım. İlk kez burada duyuruyoruz bunu bu arada. Açık Radyo'ya özel olarak diyelim. uluslararası bir Badyo konferansı yapacağız. Yani çok ünlü Badyo uzmanları gelecek. Başka sürprizler de olacak tabii. Hı hı. Şimdilik hepsini söylemeyelim. Birazını bırakalım. Evet. Badyo uzmanları. Evet. Aynen. Açmıyoruz yani. Evet. Kim olduklarını. Peki. En azından. En azından tarihini söylemiş olduk. Badyo ile ilgili bir konferans yapacağımızı söylemiş olduk. Hı hı. Şimdi belki buradan yeni mekana. Yani yeni mekana da evet. Evet. Kıvrımlar, felsefi kıvrımlar bizi sonsuza kadar götürebilirler evet, yani. Saat 7:20 evet. Geçiyor. Bu arada Volkan Çelebi ile konuştuğumuzu hatırlatalım. Programın en başında şöyle dedik. 5. yılı ki bunu sanırım konuşmuş olduk. Evet. Ve yeni mekanı vesilesiyle konuk oluyor demiştik. Evet, evet Monoklün tabii bir yazışma adresi vesaire vardı. Evet. Ama bu yeni mekan. Evet. Yepyeni bir mekan. İşte belki Levinas sayısından sonra yüz yüze buluşmalar artık. Yani o yüz yüzenin sorumluluğunu alabilecek bir düzleme, alabilecek bir konuma yerleştik. Evet. Yani artık insanlarla, okuyucularımızla ya da bizi merak eden, bizimle iletişim kurmak isteyen insanlarla doğrudan temas kurabileceğimiz, gerektiğinde onlarla konuşabileceğimiz, fikirlerimizi paylaşabileceğimiz bir mekanımız var. Hı-hı. Adresi sanırım birazdan söyleriz ya da bir şekilde. Adresimiz tabii. Adres Taksim'de Mefisto Kitabevi'nin hemen bir paralel arka sokağı. Hı-hı. Cihangir yönüne doğru. Kuloğlu Mahallesi, Gazeteci Erol Dernek Sokak, No 14, Daire 4 diye geçmekte. Evet. Zaten internet sitemizde ve çeşitli yerlerde adresimiz var. Oralardan evet, görülebilir. Merkezi. Çok merkezi bir yer. Evet, hareketli bir yer. Evet, evet öyle oldu. Şimdi bu yeni mekanda Eylül'den itibaren şimdi hazırlıklarımızı son aşamaya getiriyoruz. Hı. Bu arada buradan da bizi dinleyenlere, Monok'la ilgilenenlere ya da bizimle tanışmak isteyenlere Cuma günü 19.30'da herkese açık bir kokteyl düzenlediğimizi, açılış kokteyli düzenlediğimizi söyleyelim. Yeni mekanın açılışı. Evet, yeni mekanın açılışı. Cuma günü 19.30'da akşam 11'e kadar sürecek, 23'e kadar sürecek şekilde devam edecek. Orada insanlarla tanışma, daha somut, sıcak, içten bir diyalog geliştirme şansına sahip olabiliriz diye düşünüyorum. Evet, çünkü bu konferanslarda böyle çok insanların çekinik olabileceği ortamlarda insanlarla gerçekten doğru, samimi, içten diyaloglar geliştirme eksikliği var. Belki bu yeni mekanda bu sorunun üstesinden gelebiliriz diye düşünüyorum. Evet, zaten Monokl da okuyucuları tabii ki haklı olarak, doğal olarak sayılardan sayılara görüşüyorlardı. Ya da kolokyumlardan evet. Kolokyumlar. Ki aslında kolokyum galiba hani seyirciden de biraz katkının olduğu olsa da orada biraz yine hep akademik kalıyordu mesele. Aynen. Şimdi o aradaki boşluğu zannedersem doldurma imkanı en azından açılmış evet. Olacak. Evet ve bunu sadece yeni mekanın açılışına değil, yeni mekanın bize getireceği tabii. İmkanlarla yani muhtemelen Eylül ayında başlayacak. Programlamasını yapmaya çalışıyoruz. Projelerini geliştiriyoruz. Felsefe alanında, edebiyat alanında, psikanaliz ve sinema alanında, gerektiğinde güzel sanatlar alanında, dans alanında dahi etkinlikler ve ilişkiler kurabileceğimiz bir ortam, bir mekan olacak orası. Yani burada ilk dönemin dirilişi derken tabii ilk dönemin böyle bir etkinlik düzlemi yoktu. Fakat bahsetmeye çalıştığım şey ilk dönemin, ilk iki senenin Monoklun hayal gücüne çok ciddi yer veren hani soyut kavramlar, felsefe, teori de vardı ama hayal gücü yönü, doğrudan direniş, dolaysız direniş yönü. Yani kimseye yazının içinden çok ince aygıtlarla bir şeyleri kapma kaygısını ya da sorumluluğunu yüklemeksizin doğrudan hayal gücüne, doğrudan kendisine, doğrudan algısına, sezgisine yönelebileceğimiz bir platform olmasını düşünüyorum, düşünüyoruz en azından. Burada tabii ne önemli olacak? Monoklu'nun yeni yeri, Monoklu yayınlarının yeni yeri. Monoklu dergisinin ve Monoklu yayınlarının yeni yeri. Monoklu yayınları ne yapacak peki? Monoklu yayınları eğer bir planlarımızda aksilik olmazsa ki aksilik planların sanırım her zaman doğal bir parçası. Bir yıl boyunca 40-45'in üzerinde kitap yayınlamayı tasarlıyoruz. Ve bu 40-45'in 20-25 tanesi edebiyat olacak. Bu da yeni bir yönelim oluyor. Evet, ve yeni bir yönelim ve Türkiye'nin hatta tüm dünyanın durumunu düşünürsek felsefi söylemin ya da felsefenin tam da demin söylediğin gibi ne yazık ki kendi kusurlarından ve kibirlerinden de kaynaklanarak sosyal medyanın bu kadar yaygınlaştığı bir dönemde bile çok karanlık noktalarda kaldığını, insanlardan çok uzak noktalarda kaldığını ve insanların neredeyse hiç ilgisini çekmediğini görüyoruz. Evet. Yani sonuçta bu gerçeği de kabullenen bir algıya sahibiz şu an. Yani fikrin, ideaların Türkiye'de ne kadar şu an ihtiyaç duyduğumuz şey olduğunu düşünsek de yaşamları ve akıp giden yaşamları, insanların hayallerini de bir şekilde sadece fikirlerin perspektiflerinden görmeye çalışırsak yani bazı şeylerin kaybolduğunu görüyoruz. Ve sanırım Monokl'un felsefi, saf felsefi diyorum, şu 3 senelik yolculuğunda eksikliğini duyduğu şey, her zaman özlemini duyduğu şey tam da bu hayal gücüne yaslanma, yaşama yaslanma durumuydu. Çünkü biz elbette teorik bir söylemle o yaşamı delmeye çalışıyoruz ama bir taraftan da o yaşamın içinde yaşamaya çalışıyoruz. O yaşamın içinde yaşamaya çalışma hali tam da şimdi burada artık rahatlıkla kendini yaşar gösterebilecek. Yani yaşamın içinde yaşayabildiğimizi gösteren bir yer olacak burası. Ve o anlamda edebiyata yönelimimiz, sanata yönelimimiz daha da artacak. Evet. Monokl'ün anlamı da biraz demin tanımladığın şeydi aslında değil mi? Tek evet, ilk başta düşündüğümüz şey tabii ki yani kurgusuz labirentten kastımız hayal gücünün imkanlarının sonsuzluğu ile ilgili. Yani hani felsefi söylemin de imkanları elbette ki sonsuz. Fakat hitap ettiği kitle açısından, akademik dünyanın getirdiği kısıtlamalar açısından, insanların algıları ve günümüz dünyasının onlara dayattığı şeyler açısından felsefenin ne yazık ki çok çekici ya da çok itici bir yer olduğunu söyleyemeyiz. Evet, yani yeni mekan aslında belki de şöyle bir örnek vermek lazım. Geçenlerde en son konuştuğumuzu hatırlıyorsun. Deliklerden bahsetmiştik. Evet, yani delikler geçen üretmekten söyleşti. Deliklerden bahsetmiştik. Evet. Belki onu biraz daha geliştirip şöyle demek gerekiyor. Burası gerçekten bütün o bildiğimiz etrafımızı oluşturan o zaman mekan düzleminin içinde olan ama o zaman mekan düzlemini yok edip yutup yeniden üretebilecek kadar da yoğun bir teorik altyapıya sahip olan ve bu teorik altyapıyı şimdi onun yanına hayal gücünü de yerleştirerek yaşamın karşısına çıkacak olan bir düzlem. Yani biz artık çıktık. Yani felsefenin içinden çıkmadık tabii ki ama belki de bir anlamda çıktık. Felsefeden o teorik sorumluluğu ve o teorik doymuşluğu demesem de o teorik tatmini de alarak yanımıza artık hayata bakıp Türkçe'de, dilimizde ve yaşamlarımızda biz ne yapabiliriz? Biz ne yapmalıyız? Bizim gündemimiz ne olmalı? Sorularını sormaya ve o sorulara yönelik yanıtlar aramaya başlayacağız. Yani artık evet özel sayılarımız devam edecek ihtiyaçlar ölçüsünde ama azalarak. Azalarak ve en sonunda kendi gündemimiz ve mümkün olursa bu kendi gündemimizi uluslararası akışa da katabilmek, o güce sahip olabilmek, buradaki gündemi oraya taşıyabilmek istiyoruz. Yani ve öyle görünüyor ki özellikle dünyanın da şu anki teknolojik ve sosyal medya ortamının etkileri düşünüldüğünde felsefenin artık bunu edebiyatsız yapabilme şansı olduğunu düşünmek çok zor. Ya ve bunu görmek, bu gerçeği görmek ve ona göre hareket etmek Monokl'un yazgısı sanırım. Evet. Volkan Çelebi çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Gayet güzel bir sohbet oldu. Bir şey yok zannedersen var mı açıkta kalan bir konu? Ekleyeceğimiz bir şey hatırlatabiliriz yani, belki bu cuma akşamı. Eksilteceğimiz birçok şey var ama ekleyeceğimiz bir şey var mı bilmiyorum. Evet, yeter. Cuma kadar. Günü 19.30'da ekleyeceklerimizi orada ekleriz inşallah. Evet. Web sitesinden de adrese de ulaşmak www.monok.net adresinden ya da monokurgusuzlabirent.blogspot.com adresinden. Evet, kekelemeye de başladım. Sonuna geldik zaten. Evet, aynen. Oradan bizi insanlar zaten izliyorlar. Oralardan bütün bilgileri alabilirler. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Açık Dergi.